Świetnie też nawilża. Wypróbuj również Regenerum Serum do ust olejek w żelu, bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 28 stycznia. Jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Karolina Kozińska. Od poniedziałku zrobimy zakupy w centrach handlowych w ramach łagodzenia obostrzeń sanitarnych. Rząd nie wyklucza otwarcia restauracji w regionach z najniższym wskaźnikiem zakażeń koronawirusem. Recesja w Stanach Zjednoczonych, tak źle nie było od końca II wojny światowej. Od poniedziałku znowu zrobimy zakupy w galeriach handlowych. Decyzją rządu wszystkie sklepy zostają otwarte, ale w ścisłym rygorze sanitarnym. Jak mówi dyrektor Polskiej Rady Centrów Handlowych, galerie są gotowe do ponownego otwarcia i czekają na klientów. Zwracamy się także do klientów, aby pamiętali o zasadach bezpieczeństwa podczas wizyt w galeriach. Dystans, dezynfekcja, maseczki. My ze swojej strony zapewniamy m.in. nieograniczony dostęp do środków sanitarnych, regularną dezynfekcję miejsc często dotykanych przez klientów. Otwarcie nie dotyczy siłowni, basenów i dyskotek, a restauracje mogą nadal sprzedawać posiłki wyłącznie na wynos. Choć jak przyznał minister zdrowia, rząd rozważa otwarcie restauracji w regionach z najniższym wskaźnikiem zachorowań. Będziemy wszystkie te propozycje analizowali, wszystkie te propozycje brali pod uwagę, a potem kolegialnie Radą Ministrów podejmowali decyzje na forum Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Będziemy rozważali wszystkie warianty i wariant regionalny jest również obecny w naszych rozważaniach. Za 2 tygodnie mamy poznać kolejne decyzje rządu w sprawie łagodzenia rygoru sanitarnego. Najnowsze dane epidemiczne to ponad 7 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 389 osób. W Głuchołazach na Opolszczyźnie prezydent odwiedził dziś oddział rehabilitacji dla ozdrowieńców w szpitalu MSWiA. Jak podkreślał Andrzej Duda, Polska jest pionierem w Europie w zakresie rehabilitacji osób, które chorowały na COVID-19. O szczegółach Paulina Kurek. Prezydent Andrzej Duda obserwował, jak realizowana jest terapia, rozmawiał też z pacjentami, a tych, jak mówił, na razie jest 90, ale w ciągu kilku tygodni ta liczba będzie mogła wzrosnąć do 120. A to dlatego, że chociaż program jest pilotażowy, to prezydent wyraził nadzieję, że będzie dalej rozwijany. Jest tutaj realizowany specjalny, opracowany przez pana profesora i jego współpracowników program rehabilitacji fizjoterapii dla osób, które ozdrowiały, no ale niestety ich organizmy noszą skutki tej choroby w postaci osłabienia, w postaci różnego rodzaju problemów, także i problemów o charakterze psychologicznym. Prezydent dodał, że obecnie trwają zapisy na 2022 rok, bo w tym roku zarezerwowano już wszystkie miejsca. Jak mówił, nie tylko ten ośrodek powinien być dalej rozwijany, ale też powinien powstawać kolejne, żeby dostępność terapii była większa. Między innymi w tym celu Andrzej Duda zapowiedział powołanie Rady do Spraw Ochrony Zdrowia. Ma być zainaugurowana w najbliższych tygodniach. Pozwy do sądu zapowiada radomska fabryka broni wobec każdego, kto twierdzi, że flagowy polski karabinek Grot może być niebezpieczny. Zdaniem wiceministra obrony narodowej Wojciecha Skurkiewicza o żadnym zagrożeniu nie może być mowy, a broń jest niezawodna. Te informacje szkalujące, które ukazały się w mediach, poszły w świat i one muszą być sprostowane. A fabryka broni, jak również i Polska Grupa Zbrojeniowa, bez wątpienia powinna dochodzić swoich praw i interesów na drodze postępowań sądowych. Fabryka w Radomiu to jeden z najnowocześniejszych zakładów przemysłu zbrojeniowego w Polsce. Obecnie realizuje 2 kontrakty na ponad 70 tysięcy sztuk karabinków Grot. Pandemia pogrążyła amerykańską gospodarkę. Produkt krajowy brutto Stanów Zjednoczonych spadł o ponad 3% i to mimo niewielkiego wzrostu w ostatnim kwartale minionego roku. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. W ostatnim kwartale ubiegłego roku wzrost PKB w Stanach Zjednoczonych wyniósł 4%. Nie wystarczyło to, by zrekompensować straty, jakie pandemia koronawirusa spowodowała w pierwszej połowie roku. 3,5% recesja w skali całego roku jest pierwszą od kryzysu finansowego 2008 roku i największą od czasu II wojny światowej. Ekonomiści spodziewają się, że ten rok będzie dla amerykańskiej gospodarki znacznie lepszy. Wskazują na trwające szczepienia, które w najbliższych miesiącach powinny ograniczyć skalę pandemii oraz kolejne pakiety stymulacyjne uchwalane przez Kongres. Kolejne stany łagodzą też związane z COVID-19 restrykcje nałożone na usługi, turystykę, siłownie i restauracje. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że w 2021 roku produkt krajowy brutto Stanów Zjednoczonych wzrośnie o ponad 5%. Analitycy są bardziej ostrożni, przewidując wzrost na poziomie ponad 4%. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Katolicki Uniwersytet Lubelski i Polskie Radio rozpoczynają współpracę. Podpisano dziś porozumienie w tej sprawie. Jak podkreślała prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, obie instytucje będą realizowały misję służenia społeczeństwu. To porozumienie oznacza i współpracę intelektualną, i merytoryczną, także mam nadzieję wymiany doświadczeń z adeptami szkoły, ze studentami uczelni. Obopólna korzyść naprawdę na takim bardzo, bardzo wysokim poziomie jest konieczna dla naszych obydwu instytucji. Tym bardziej to cieszy, że ta nasza współpraca przyniesie dobre skutki dla słuchaczy, społeczeństwa i będzie realizacją tejże misji, która jest wpisana w naszą działalność. W ramach współpracy Katolicki Uniwersytet Lubelski udostępnia Polskiemu Radiu także kontakt do ekspertów akademickich z różnych dziedzin. Zgodnie z porozumieniem studenci Uniwersytetu będą też mogli odbywać praktyki dziennikarskie w Polskim Radiu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Paulo Sousa odkrył karty, to teza łatwa do obalenia po wsłuchaniu się w to, co miał do powiedzenia na pierwszej konferencji prasowej nowej selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski. Było sporo komunałów, zapewnienie o kluczowej roli w kadrze Roberta Lewandowskiego, którego Portugalczyk uważa za najlepszego piłkarza na świecie, czy o tym, że taktykę dopasuje do zawodników, a nie odwrotnie. Z konkretów, a właściwie pół konkretów, kwestia obsady bramki, z czym kompletnie nie radził sobie Jerzy Brzęczek. Sousa stwierdził, że już wybrał numer jeden, ale nie uchylił rąbka tajemnicy, zasładniając się pewnie słusznie, że najpierw musi poinformować zainteresowanego. Wspomniał także, że skonsultuje się pilnie z Maciejem Stolarczykiem, trenerem naszej kadry U21, żeby wiedzieć, jak wygląda nasze piłkarskie zaplecze. A propos młodzieżowej reprezentacji Polski, to dziś poznała rywali w eliminacjach Mistrzostw Europy. Przeciwnikami Polaków będą Niemcy, Izrael, Węgry, Łotwa i San Marino. Turniej odbędzie się za 2 lata na boiskach Rumunii i Gruzji. Oba kraje dzieli ponad 2000 kilometrów, ale obydwa położone są po przeciwległej stronie Morza Czarnego. Na Mistrzostwa bezpośrednio awansują zwycięzcy grup i jedna najlepsza ekipa z tych, które zajmą drugie miejsce. Reszta wiceliderów zagra w barażach i w turnieju finałowym zameldują się ich zwycięzcy. To będzie już ostatni wątek piłkarski w tym serwisie i wrócimy do piłki seniorskiej. Kamil Grosicki, on chyba zresztą wie o tym najlepiej od dawna, musi szukać nowego klubu. Grosicki mógł wyjechać do Nottingham Forest, ale odmówił. Powiedziano mu już, że jeżeli nadarzy się odpowiednia okazja, to może odejść, powiedział dziś dyplomatycznie trener West Bromwich Albion Sam Allardyce. Transferowe przypadki skrzydłowego naszej kadry są powszechnie znane i dość brawurowe. To chyba właściwe słowo. Na zakończenie siatkówka. Trwa spotkanie w plus Lidze Panów na Podpromiu. Asseco Resowia Rzeszów gra z Werwą Warszawa. 2 pierwsze sety dla gospodarzy do 22 i 25. 3 do 22 dla gości. Zatem jest interesująco. Trwa 4. partia. Przed nami mecze PGS Kry i grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle w Lidze Mistrzów w turnieju rozgrywanym w Bełchatowie. Skra zaczyna mecz z Fenerbahce o 18. Zaksa o 20.30 spotka się z Lindemans Alst. Znów o sporcie na naszej antenie serwisowo po 19. Za kwadrans biegam, bo lubię. To jeszcze o pogodzie. Zachmurzenie mamy duże z większymi przejaśnieniami. Opady śniegu głównie na zachodzie i w pasie centralnym. Na południu deszcz i gołoleć. Temperatura od minus 2 stopni na wschodzie, 0 w centrum do plus 3 na południowym zachodzie. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, a na południu marznącego deszczu powodującego gołoleć. Na północy lokalnie mgły osadzające szać. Temperatura od minus 6 stopni na wschodzie do 0 na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich, w górach i nad morzem porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Dlaczego wybrałam Biolik, intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. 22,7 trójek. Jak nazywa się kierowca hulajnogi? Użytkowniczka hulajnogi. Hulajnożka. Taka pani na hulajnodze, to jest hulajnogawica. Jeszcze jakieś propozycje w tej sprawie? Zapraszamy wszystkich polonistów. 22,7 trójek. To jest audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. 10 minut po godzinie 17. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Zapraszamy do 19. Zapraszamy do trójki. Time. Jason, to Greta Van Fleet. Zapraszamy do trójki, 17 minut po godzinie 17. Zostawiamy na razie hulajnogi i przesiadamy się na buty. Takie sportowe. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Dobry wieczór. Biegam, bo lubię dziś wątek morsowania, bardzo modnego ostatnio, ale też będącego przedmiotem żartów i licznych, często bardzo śmiesznych, memów. Czy przyda się biegaczom? Mój biegowy przyjaciel i współgospodarz audycji z czasów przedpandemicznych, mistrz Europy w biegu na 400 metrów przez płotki, Paweł Januszewski, uważa, że jak najbardziej. Generalnie tym, którzy jeszcze nie ulegli tej modzie, a chcieliby skorzystać z morsowania, bo polecam tą formę, natomiast polecam ludziom przygotowanym. A czemu ty polecasz? Myślę, że to jest dobra forma takiej krioterapii znanej z medycyny. Wszystko, co jest rozsądnie dawkowane dla ludzi zdrowych, pomaga i są na to dowody medyczne i warto z nich skorzystać. Jeżeli połączymy to z naturą, z takimi naturalnymi jakby potrzebami człowieka i wykorzystaniem natury, no to myślę, że fajny będzie efekt. Użyłeś przysłówka rozsądnie. To jest chyba podstawowa rzecz, bo skądinąd wiemy, że wchodzenie do wody na krótko ma sens, natomiast widzę, że zaczynają się po prostu bicie rekordów. W tym, kto dłużej wytrzyma w tej zimnej wodzie, i to chyba jest średni pomysł. Rekordy są dla ludzi odważnych, dla ludzi przygotowanych, natomiast dla ludzi, którzy jeszcze tego nie spróbowali, no nie ulegałbym. Też, żeby się nie zniechęcili właśnie ulegając tylko i wyłącznie modzie, proszę się rozgrzać przed wejściem do wody. Ciało ma być na tyle ciepłe, żeby po rozebraniu się było nam wciąż jeszcze ciepło, żeby odczucie chłodu nie było już w momencie, kiedy się rozbieramy, tylko jak wchodzimy do tej wody. Oczywiście każdy indywidualnie się rozgrzewa. Innego czasu potrzebuje. Innego czasu, inną rozgrzewkę potrzebuje. Oczywiście nie demonizowałbym tego. Po prostu bądźmy rozgrzani. W momencie, kiedy wchodzimy, się rozbieramy, ma być nam ciepło. Wtedy efekty są takie, jakbyśmy sobie oczekiwali. Też przestrzegam przed robieniem tego samemu, przestrzegam przed wchodzeniem do wód niesprawdzonych, no ale to są takie banały. Ważna rzecz to są czapki, to są rękawiczki. Oczywiście dla tych, którzy zaczynają, przez głowę i przez ręce ucieka nam najwięcej ciepła. Wytrawni morsowicze tak zwani również polecają buty, bo podobno najszybciej właśnie zaczynamy odczuwać ten ból związany z zimnem, z termoregulacją organizmu właśnie, odcina nam najpierw stopy. Odcina oczywiście w przenośni. Do tematu morsowania wrócimy jeszcze w najbliższy wtorek w audycji Kierunek Długowieczność. Swoją fachową opinię wyrazi kardiolog profesor Marek Postuła z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. To jeszcze stały kącik dla biegaczy na orientację i powiemy szluz. W najbliższych dniach będzie można wziąć udział w imprezach organizowanych w Warszawie, Trójmieście czy Poznaniu, co bez trudu wyśledzą Państwo, korzystając z sieci. Szczególnego znaczenia te zachęty nabierają dzisiaj, kiedy to po raz kolejny przedłużono zakaz korzystania z infrastruktury sportowej w Polsce. Szczęśliwie te infrastruktury, jaką są lasy, nie da się zamknąć na kłódki, otoczyć taśmą, więc korzystajmy z niej ile wlezie. A same biegi na orientację to przecież idealna forma aktywności na obecne czasy, na świeżym powietrzu, realizowana indywidualnie lub w bardzo małych grupach rodzinnych z zastosowaniem startu interwałowego. Dajmy sobie szansę na zdrowe spędzanie czasu, skoro alternatywy na razie nie bardzo widać. Apelował nasz stały, zorientowany współpracownik Igor Błachut. To tyle na dziś. Na biegowo słyszymy się za tydzień o stałej porze. Biegam, bo lubię. No dobra, ten szluz to gdzie, panie Krzyśku, był? Bo nie zauważyłem, no ale dobrze. Z naszej listy przebojów do biegania z muzyką na uszach, tym razem coś wolniejszego, bo skarżyli się państwo, że strasznie szybko trzeba biegać przy tym, co my tu gramy. No to Gotye. Like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Like resignation to the end, always

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Did you ever want it? Did you want it back? Oh my, tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. Michael Kiwanuka. Za 23,5 minuty, godzina 18. Czas na kogo? Na Michała Żakowskiego. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Kraje Unii Europejskiej wybrały. Najpierw wizyta szefa dyplomacji wspólnoty w Moskwie, a dopiero później decyzję o ewentualnych sankcjach na Rosję. Chodzi oczywiście o aresztowanie Aleksieja Nawalnego, którego próbowały w ubiegłym roku otruć służby specjalne tego kraju. Nawalny, wróg Kremla numer jeden, wrócił po leczeniu z Niemiec, a po zamknięciu go w areszcie na ulice 140 miast Rosji wyszły dziesiątki tysięcy ludzi. Już po aresztowaniu Nawalnego na lotnisku w Moskwie oświadczenie wygłosił szef Rady Unii Europejskiej Charles Michel i potępił takie działania władz Rosji. Oczekujemy od Rosji pilnego przeprowadzenia niezależnego i przejrzystego dochodzenia w sprawie zamachu na życie Aleksieja Nawalnego i pełnej współpracy z Organizacją do Spraw Zakazu Broni Chemicznej na temat obiektywnego międzynarodowego śledztwa. I już wtedy można było zauważyć bardzo ugodowy ton szefa dyplomacji Unii Europejskiej Josepa Borrella. Na pytanie dziennikarzy, jaka powinna być reakcja Brukseli i czy w grę wejdą sankcje wspólnoty, odpowiadał w ten sposób. Nie, nie jesteśmy przeciwni presji, ale presja powinna być stopniowana. Presja oznacza sankcje. Presja oznacza sposób traktowania, rodzaj relacji. Jesteśmy w chwili rozpatrywania sankcji. Jedne już są, może być ich więcej. Ale sankcje same w sobie nie są uprawianiem polityki. To narzędzie i poza nimi trzeba kontynuować wyciąganie ręki i dyskusję. I wreszcie pojawiła się data, początek lutego, spotkania szefa unijnej dyplomacji z Siergiejem Ławrowem, ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Josep Borrell poleci do Moskwy na rozmowy w sprawie Nawalnego i aresztowanych aktywistów opozycji. Borrell jest przekonany, że ta wizyta jest teraz bardzo potrzebna. I tutaj pojawił się mocny zgrzyt w ocenie tego pomysłu wśród krajów Unii Europejskiej. Czas i organizacja wizyty w Rosji są niefortunne, skomentowała europosłanka Anna Fotyga. Mówiła o niedawnym aresztowaniu Aleksieja Nawalnego, masowych demonstracjach w jego obronie i zatrzymaniach. Czy tysiące osób zatrzymanych nie wystarczą, by wstrzymać tę wizytę? Poza tym konieczna byłaby wizyta w krajach, które doświadczyły rosyjskiej agresji na Ukrainie i w Gruzji. Europoseł Zielonych Reinhard Butikofer skomentował słowa szefa unijnej dyplomacji, że leci on na zaproszenie rosyjskich władz. To byłby poważny błąd, gdyby nie spotkał się z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, osobami, które nie są opłacane przez Putina. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tuż przed poniedziałkowym unijnym spotkaniem ministrów spraw zagranicznych państw wspólnoty szef dyplomacji Litwy Gabrielius Landsbergis wydawał się być przekonany co do reakcji Brukseli na ostatnie wydarzenia w Rosji. Moim zdaniem jest jakiś rodzaj zmiany w powietrzu w Rosji i to sprawia, że pan Putin jest tak nerwowy. To dlatego aresztował na ulicach 3,5 tysiąca ludzi. Dlatego aresztował pana Nawalnego i jego żonę. Myślę, że Unia powinna wysłać bardzo jasną i mocną wiadomość, że takiego zachowania nie może akceptować. I moim zdaniem mamy bardzo skuteczny mechanizm. Unijny reżim globalnych sankcji praw człowieka. I myślę, że należy go zdecydowanie wykorzystać, aby przekazać sygnał, że prawa człowieka, gdziekolwiek się zdarzają, w Mińsku, w Moskwie, w Hongkongu, nie będą tolerowane. Doktor Agnieszka Bryc, politolog zajmująca się Rosją, mówi o roli sankcji w osłabianiu pozycji prezydenta Putina. To nie jest najlepszy czas dla prezydenta Putina. On płaci od przynajmniej 2014 roku za błędy, które popełnił, czyli przede wszystkim za aneksję Krymu. Nie jest w stanie przełamać mimo wszystko bardzo bolesnej izolacji międzynarodowej. Ona może nie jest pełna, nie kompletna, ale jest bardzo dotkliwa. Sankcje, pomimo zaczarowywania rzeczywistości przez polityków Kremla, one są bolesne dla reżimu rosyjskiego, więc to nie jest dobry czas, zwłaszcza, że zgrywa prezydent Putin wszystkie karty, które posiada w swojej talii. Sam Josep Borrell uważa, że wie, jak działa reżim Putina i dlatego przyszły tydzień będzie testem, jak głęboka jest jego znajomość trików rosyjskiej dyplomacji. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. To był maj, pachniała Saska Kępa. Szalonym zielonym bzem. To był maj, gotowa była ta sukienka. I noc się stawała. Zapisani byliśmy w urzędzie, białe koszule na sznurze schły. Nie wiedziałam, co ze mną będzie, gdy tamtą dziewczynę pod rękę ujrzałam z nim. Małgoszka, mówią mi, on nie wart jednej łzy, on nie jest wart jednej łzy. Małgoszka, kochaj nas. Na smutki przyjdzie czas, zaśpiewaj raz, zatańcz raz. Małgoszka tańczy pi, a z niego sobie kpi, a z niego kpi, sobie kpi. Jak wróci, powiedz nie, nie.

Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. 10,5 minuty pozostało do godziny 18. W naszych lasach, proszę Państwa, coraz częściej i coraz łatwiej spotkać można wilka. Ostatnio głośno o wilkach w podpoznańskiej Puszczy Zielonce. To kompleks leśny blisko dużego miasta, no a poza tym Wielkopolska w ogóle nie ma takich bardzo dużych lasów. Puszcza Zielonka, wbrew swojej nazwie, prawdziwą puszczą nie jest, to po prostu las. W wilczej sprawie wybrał się tam jednak Rafał Regulski. Kiedyś właśnie w tych latach 90. mieliśmy około 500 wilków. W tym momencie szacuje się, że mamy ponad 2000 w skali całego kraju. I te wilki coraz chętniej przechodzą między tymi kompleksami leśnymi, zamieszkują coraz to nowe miejsca. One już w tym momencie są we wszystkich dużych kompleksach leśnych Wielkopolski. Natomiast nasz pracownik, pan Marek Knobel, specjalizuje się w fotopłapkach i między innymi udało mu się tego wilka nagrać. 18 stycznia Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie opublikował na swoim profilu film z fotopułapki. W biały, a tak naprawdę w szary dzień przed ukrytą w lesie kamerą po śniegu przebiegają trzy wilki. Nocą w tym samym zaśnieżonym miejscu w kadrze widać jednego wilka. Jest ich coraz więcej, ponieważ musimy wspomnieć, że od lat 90. prowadzony jest program ochrony wilka. Wilk był bezlitośnie tępiony, to była konkurencja dla człowieka, dla gospodarki rolnej, dla hodowli owiec, krów i tak dalej, więc bezlitośnie od kilkuset lat w Europie Środkowej, w Polsce był tępiony i praktycznie do tych paru lat wstecz go tutaj nie było. Nie było też w większości Polski, był w Bieszczadach, był na Mazurach i tyle, ale trzeba się przede wszystkim cieszyć, że on tutaj wrócił. To pokazuje, że znalazł doskonałe warunki do życia. To jest wrażliwe zwierzę, dzikie, płochliwe, prawdziwy drapieżnik, duży drapieżnik, jak na Europę, tylko niedźwiedź go przerasta. Wilk jest takim ciekawskim stworzeniem i to, że częściej o nim słyszymy, to nie tylko z tego powodu, że jest go więcej po prostu, ale też to, że my chętniej go zauważamy. Mamy coraz więcej aparatów fotograficznych przy sobie, coraz więcej ludzi, choćby z powodu pandemii, zagląda do lasy, szukając spokoju, oddechu. Jak zachować się w przypadku spotkania z wilkiem? Oto idę sobie leśnym duktem i nagle patrzę, ni pies, ni wilk, ale wilk. Ze spokojem nie podchodzimy do niego, wiadomo. Czyli zatrzymuje się. Tak, zatrzymujemy się. Tak jak my teraz się zatrzymaliśmy. Tak, spokojnie możemy na niego spojrzeć, możemy mu zrobić zdjęcie, natomiast odwracamy się i dajemy mu przestrzeń. I to, co jest bardzo istotne, to miejmy swoje czworonogi na smyczy. Jeżeli jesteśmy z czworonogiem. Bo co się stanie, jeżeli mój pies idzie mi przy nodze, ale nie na smyczy? On może nas bronić, może podbiec do tego wilka, dlatego unikajmy tego typu sytuacji. Zatem nie bójmy się wilka, ale i go nie prowokujmy. Rozmówcami Rafała Regulskiego byli podleśniczy leśnictwa Stęszewko Maciej Piotrowski, dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie Wiesław Krzewina. Zakład zaś należy do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzeci Polskiego Radia, czwartek 28 stycznia, jest 18.